A jak szukasz super ceny, to też mają. Allegro. Mają to, co teraz najważniejsze. Co dzisiaj jemy na obiad? Może karkówkę? Będzie mi ciężko na żołądku. To może żurek na boczku? Będę się czuł pełny. Ach, no to gołąbki. No wiesz, gazy. Nie martw się, jakby co zawsze możesz wziąć Travisto. Travisto to suplement diety, który zawiera składniki takie jak wyciąg z mięty pieprzowej, ostryżu długiego i ekstrakt z owoców kopru, który wspomaga trawienie. A teraz możesz zacząć ubierać ziemniaczki. Travisto i trawisz to. Aflofarm. Marian, a ty dałbyś radę na tym wielkim czyszczeniu magazynów w Media Expert to wyrwać coś ekstra? Barbara, co ja nie dałem rady, patrz, o, kupuję na raty 0% i przez pół roku nie płacę. Wielkie czyszczenie magazynów w Media Expert, a do tego telewizory, laptopy, smartfony, ekspresy, zmywarki, pralki i lodówki w ratach 0% i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 11 kwietnia. Już minęła 19. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Ostatniej doby potwierdzono 21 700 przypadków zakażenia koronawirusem. To o ponad 1000 mniej niż tydzień temu. W Czechach ostatni dzień stanu wyjątkowego wprowadzonego w związku z pandemią. Chcieli zrobić coś dla środowiska i dać przykład. Kilkadziesiąt osób sprzątało Dolinę Górnej Narwi. Najnowsze dane na temat zakażeń koronawirusem dają nadzieję, że trzecia fala epidemii opada, mówi prezes warszawskich lekarzy rodzinnych. W ciągu ostatniej doby w Polsce zanotowano niespełna 22 tysiące zakażeń, o ponad 1000 mniej niż tydzień temu. Zmarło 245 osób. Dr Michał Sutkowski podkreślał w Polskim Radiu 24, że liczba zgonów może nadal utrzymywać się na wysokim poziomie, ale cieszy zmniejszająca się liczba nowych hospitalizacji. Te wyniki dotyczące zgonów niestety są i będą jeszcze wysokie przez co najmniej 2, może 3 tygodnie i są wynikiem oczywiście bardzo wysokiej fali, tej najwyższej fali między 25 marca a 1 kwietnia, bo z takim opóźnieniem te zgony będą i są raportowane. Natomiast zmniejszyła się troszeczkę liczba osób pod respiratorami, zmniejszyła się liczba osób hospitalizowanych. Według doktora Sutkowskiego dalszy rozwój epidemii zależy od tego, jak ściśle przestrzegaliśmy obostrzeń w trakcie Wielkanocy. Dziś ostatni dzień stanu wyjątkowego w Czechach, wprowadzonego w związku z pandemią. Od poniedziałku przestanie obowiązywać godzina policyjna, będzie można podróżować poza granicę powiatu. Obowiązujący do dziś w Czechach stan wyjątkowy wprowadzono 5 października. Na wniosek rządu był kilkakrotnie przedłużany przez Izbę Poselską. Jego koniec oznacza wygaśnięcie części obostrzeń. Zmiany miały objąć także zakaz zgromadzeń. Według pierwotnych założeń od poniedziałku miała być możliwość organizowania 20-osobowych zgromadzeń w otwartej przestrzeni i 10-osobowych w pomieszczeniach. Nowy minister zdrowia Petr Arenberger zmienił jednak zarządzenie swojego poprzednika i zdecydował, że w obu przypadkach limit będzie wynosił 2 osoby. Wyjątek dotyczy ślubów i pogrzebów, w których nadal będzie mogło uczestniczyć maksymalnie 15 osób. Wojciech Stobba, Polskie Radio, Praga. Za czynną napaść na policjantów odpowie 45-latek, który podczas próby zatrzymania go z impetem wjechał w radiowóz. Wszystko działo się wczoraj w Lublinie. Policja otrzymała informację o kierowcy Volkswagena Golfa, który prowadzi samochód i prawdopodobnie jest pijany od innego kierowcy. Najbliższy patrol próbował go zatrzymać. Kiedy policjanci wychodzili z radiowozu i chcieli do niego podejść, nagle ruszył i wjechał w bok auta funkcjonariusze, po czym odjechał. Został zatrzymany po pościgu. To mieszkaniec powiatu lubelskiego, który jak się okazało był poszukiwany listem gończym. Ma też zakaz prowadzenia pojazdów. W chwili zatrzymania miał prawie 2 promile alkoholu w organizmie. Odpowie za jazdę po pijanemu, złamanie zakazu prowadzenia pojazdów oraz za czynną napaść na policjantów, za co grozi do 10 lat więzienia. Chcieli zrobić coś dla środowiska i dać przykład, szczególnie najmłodszym. Członkowie Stowarzyszenia Dziedzictwo Podlasia razem z wolontariuszami przyłączyli się do ogólnopolskiej akcji Czysta Rzeka i niedaleko miejscowości Puchły posprzątali Dolinę Górnej Narwi. Na pewno nadszedł czas zatrzymania tej patologii śmiecenia i miejmy nadzieję, że młode pokolenie zrozumie to lepiej niż pozostałe pokolenia i po prostu wezmą tę sprawę serio. Organizujemy tę akcję na odcinku rzeki Narew od miejscowości Narew do miejscowości Ciełuszki. Przewodniczący Stowarzyszenia Dziedzictwo Podlasia Mirosław Stepaniuk. Zbieramy śmieci zarówno z rzeki, akurat mamy kajaki, więc możemy wszystkich chętnych podrzucić w konkretne miejsce. Oni z wody, tam gdzie nie da się dosięgnąć z brzegu, zbierają butelki, inne rzeczy, na które się natkną, a reszta zbiera zarówno wzdłuż brzegu, jak i też pobliskich dróg, które są w otoczeniu. Jest to

stało się tak nagle. Rozsądek nie zdążył przyjechać. Była noc i ja z tą panią nie było sensu dłużej czekać. Stało się tak nagle, nie przyjechał, przepił bilet. Była noc, ktoś zgasił lampę, pewnie ja, bo stałem przy niej. Bezsenne noce. Noce bez dna, bez dna. Tak nagle, prawdziwie męska przygoda. Skończyło się bólem głowy, świt oświetlił plac boju, a szkoda, szkoda, szkoda, szkoda. Czasem lepiej zblec niż zblekać. Drzwiach minąłem zdumiony rozsądek, który wytrzeźwiał, by przyjechał. Yeah! Witam Was, Harlem. Witamy słuchaczy radia, trzeciego programu Polskiego Radia oraz tych przed ekranami komputerów. To były bezcenne noce, a teraz Hedonę! Jak to dokąd? Przed radioodbiornik albo przed ekran komputera. Ponieważ w Trójce gra Harlem. Przed chwilą zagraliśmy Hedonę, a teraz w celu zagrania następnego utworu, Krzysiu, zmienia gitarę na taką, nie wiem czy fajniejszą, równie fajną. I zagramy dla was Czerwone Wino, czyli blues o zdradzie. Chciał ją zatrzeć czas. Zwyczajne dni, a teraz ty. Co mam zrobić z tą miłością? Co? Blues jeden wie, co tu stanie się. Blues jeden wie, jak z miłością jest. Może odejdzie nad ranem, zamknie drzwi. Może zostanie, blues powie mi. Czerwone wino nam w żyłach gra. Czerwone wino spijam z twoich war. Przykryjesz szminką zdrady, cierpki smak. Czerwone wino. Zanim coś powiesz, przytul się. Zanim znów skłamiesz, oczy łzy. Jeszcze tu jestem, jeszcze kochać chcę. Czerwone wino. Stanie się. Blues jeden wie, jak z miłością jest. Może odejdzie nad ranem, zamknie drzwi. Może zostanie. Szminką zdrady cię. Dzięki wielkie. Na każdej płycie Harlemu staramy się umieścić pewien hołd dla ludzi, którzy już dawno odeszli. I między innymi takim utworem jest Świat w obłokach Marka Grechuty z płyty Niebo nade mną. I teraz go wam zagramy. Świat wokół ciebie się zmienia, zmieniają się pory roku. Stopy twe więzi ziemia, a oczy magia obłoków. Obłoków wiedza tajemna, obłoków fantasmagoria, obłoków cudze spojrzenia, obłoków pewność ulotna. Jesteś mieszkańcem ziemi, a uczysz się od obłoków swojej niepewnej nadziei, ulotnej jak pory roku. Obłoków wiedza tajemna, obłoków fantasmagoria, obłoków cudze spojrzenia. Mieszkańcem ziemi przez ciebie płynie niepokój. Płyną chmury po niebie pod białą flagą obłoków. Obłoków wiedza tajemna, obłoków fantasmagoria, obłoków cudze spojrzenia. Już spać. Nad nami gasną nieba, na stole chleb, świeczka pali się. I ta tęsknota moja, ciebie mi tutaj trzeba. Przecież gdzieś jestem, przecież jesteś. Idź już spać i nie przejmuj się niczym. Idź już spać. Jak stary film, migają fotografie. Znowu śmiejesz się, czemu przez łzy? Jak będę chodził blisko, kiedyś na ciebie trafię. Albo poczekam, może przyjdziesz ty. Idź już spać i nie przejmuj się niczym. Idź już spać i nie przejmuj się. Idź już spać i nie przejmuj się niczym. No nie było to do was, kochani. Nikt nie idzie spać, mam nadzieję. Gramy dalej koncert w Trójce w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. A nasz Krzysztof zmienia gitarę następną, żeby zagrać piosenkę do tekstu nieżyjącego już Jacka Skubikowskiego pod tytułem Jak lunatycy. Dla mnie światło, jasny dzień. Nie dla mnie słońce, skrywam twarz. Łagodny mrok kołysze mnie. Wiem, że niedługo przyjdzie noc. Tu znacie już jedynie wiatr. Ulicy śmiech goni mnie. Mój szklany wzrok wciąż dziwi was. Choć jeden dzień darujcie mi. Jak lunatycy wprost na cienki lód. Jak ćmy, którym ognia nigdy, nigdy dość. Samobójcy, co do końca wierzą w cud. Sami sobie wciąż na złość. Nie pytaj mnie, co znaczy ból. Nie pytaj mnie, co znaczy krzyk. Ja moim strachem dzielę się. już tylko z nocą, nawet w dzień. Jak lunatycy wprost na cienki lód, jak ćmy, którym ognia nigdy, nigdy dość. Samobójcy co do końca wierzą. Byli lunatycy. A teraz taka historia, ponieważ Krzysztof Jaworski napisał kilka bardzo poważnych utworów, między innymi jeden z nich zagraliśmy, ale napisał kilka też mniej poważnych. Wesołe piosenki też pisze ten Krzyś. Ten Krzyś czasami. Jak ma dobry humor oczywiście. I teraz zagramy wam piosenkę pod tytułem Czekając na miłość. Wstało wysoko i daje mi znać. Łazi po skraju okien, już pora by wstać. Ziemia kręci się szybko i trochę mnie mdli. Nie chce mi się gadać, to nie gadam nic. Nie wiem co robić mam, czekając na miłość. Nie wiem co robić ma, duża zawiłość. Stoi kaktus na oknie i coś mu się śni. Chyba już od miesiąca nie podlał go nikt. Ziemia kręci się szybko, ten stan dobrze zna. Nad nami mieszka samotność, nie cierpię być sam. Nie wiem co robić mam, czekając na miłość. Nie wiem co robić mam, duża zawiłość. Nie wiem co robić mam, bo czekam na miłość. Nie wiem co robić mam, duża zawiłość. Słońce wstało wysoko i daje mi znać. Łażę z głową w obłokach, nie patrzę na czas. Mówią, że jestem wariat, a co mi tam? Słońce. słońce świeci za darmo wariatom od lat. Nie wiem, co robić mam, kając na miłość. Nie wiem, co robić mam, wkurza za miłość. Nie wiem, co robić mam, czekam na miłość. Nie wiem, co robić mam, wkurza za miłość. Czekając na miłość. Nie wiem, co robić mam, podróża za miłość. Yeah, yeah, yeah. Nie wiem, co robić mam, czekając na miłość. Nie wiem, co robić mam, podróża za miłość. Wielkie dzięki. A teraz nastąpi piosenka o pewnej sukience, która dawno temu jakoś bardzo nie chciała się zdjąć. No tak to w życiu bywa, że niektóre sukienki są niezdejmowalne. Mam nadzieję, że kolejna randka autorowi się bardziej powiodła. Natomiast to wspomnienie zaowocowało bardzo piękną piosenką, która nosi tytuł 5:30. Tę suknię mała, noc taka krótka, popatrz, zaraz świt. Rozpuść włosy, jeśli tego chcesz. W twoich oczach widzę rozkosz, chociaż twoje usta mówią nie. Zdejmij suknię, proszę cię. Że ludzie wszyscy w koło z życia kpią. Pewnie masz rację, kto to wie. Twoje ciało pachnie grzechem, mówisz, ale ja nie słucham. Zdejmij suknię, proszę cię. Suknię mała, noc taka krótka, popatrz, zaraz świt. Pytasz, czy możesz już zaufać mi? Nie wiem, bo świat zwariował, a twoja gładka skóra w półmroku śpi. Zdejmij suknię, pomóż mi. We'll be right back.

siła, która nadaje sens i każe trwać. Niewiele mam, tak mało, a przecież tyle. Dlatego wiem, co chciał powiedzieć wiatr. Bardzo dziękujemy. Kiedy góral umiera. Serdecznie za wysłuchanie naszego koncertu. Dziękujemy pani Zofii Sylwin za zaproszenie, także całej ekipie Trójki. Kłaniamy się nisko. Grał dla was Harlem. Kiedy góral umiera, góry z żalu sine pochylają nad nim głowy, jak nad swoim synem. Wiatr w oddali szumi mu odwieczną pieśń bukową, a on długo sposobi się, że najdalszą drogą umiera, to nikt nie układa baśni, tylko w niebie roziskrzone mała gwiazdka gaśnie, głowę jeszcze raz uniesie do góry, do nieba, by pożegnać góry swe, by im coś zaśpiewać. Swe ramiona, niech na miękkim smchu posłaniu cichuteń koskonam. Ojcze mój, chalny wietrze, powij ku północy, ciepłą drżącą swoją ręką zamknij zgasłe oczy. Umiera, to nikt nad nim nie płacze, jeli czeka aż go stucha w okno zakołacze, ziemia twardą szorstką ręką tuli go do siebie, by na zawsze zostać mu pod góralskim niebem. Otwórzcie swe ramiona, niech na miękkim smchu posłaniu cichuteń koskonam. Ojcze mój, chalny wietrze, powiej ku północy, ciepłą drżącą swoją ręką zamknij zgasłe oczy. Góry moje, wierchy moje, otwórzcie swe.